eboli. Jeden strażnik miejski zwolniony dyscyplinarnie, dwóch kolejnych urlopowanych. To konsekwencje wydarzeń w Szczecinku w województwie zachodniopomorskim. Chodzi o brutalną interwencję funkcjonariuszy sprzed 3 tygodni. Z filmu ujawnionego w internecie wynika, że strażnicy bili zatrzymanego 20-latka i użyli wobec niego gazu. O decyzjach, jakie zapadły na spotkaniu burmistrza z komendantem Straży Miejskiej, informuje rzecznik burmistrza Tomasz Czuk. Jeden ze strażników miejskich za przekroczenie uprawnień został w dniu dzisiejszym zwolniony z pracy za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w trakcie służby. W stosunku do dwóch pozostałych komendant Straży Miejskiej podjął decyzję o ich urlopowaniu do czasu wyjaśnienia całej sprawy przez szczecinecką prokuraturę. To nie wszystko. Komendant Straży Miejskiej oddał się dziś do dyspozycji burmistrza. Czy ta rezygnacja zostanie przyjęta? Na razie nie wiadomo. Pielęgniarki Szpitala Miejskiego w Częstochowie protestują przeciwko niskim zarobkom. Rano przyszły do pracy w czarnych koszulach. Lada chwila mają rozpocząć okupację gabinetu dyrektora szpitala, mówi Halina Synakiewicz, szefowa Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. Średnia zarobków w Miejskim Szpitalu Zespolonym z ostatniego miesiąca jest, oczywiście mówię o uposażeniu zasadniczym brutto, 2022 zł. W tym są pielęgniarki, te młode adeptki i tu są pielęgniarki, które lada moment pójdą na emeryturę i są tu pielęgniarki, które mają wyższe kwalifikacje, zajmują wyższe stanowiska kierownicze. To jest średnia. Jeśli okupacja gabinetu dyrektora szpitala nie przyniesie efektu, pielęgniarki zapowiadają okupację Urzędu Miasta w Częstochowie. Amerykanie dostarczyli broń Kurdom walczącym z dżihadystami w rejonie syryjskiego miasta Kobani. To pierwsza taka operacja od początku ofensywy radykałów z Państwa Islamskiego, którzy próbują zdobyć miasto. Dowództwo amerykańskiej armii poinformowało, że w nocy samoloty transportowe zrzuciły z powietrza broń i amunicję oraz leki dla Kurdów broniących Kobani. Anonimowi dyplomaci twierdzą, że operację przeprowadzono z 3 samolotów transportowych Herkules, a wszystkie bezpiecznie wróciły do bazy. Zarówno broń, jak i leki dostarczył rząd Iraku, który również zmaga się z ofensywą radykałów. Syryjscy Kurdowie, którzy bronią Kobani przed islamistami, od wielu tygodni domagali się wsparcia. Przeciwna temu jest Turcja, która co prawda boi się islamistów, ale nie chce pomagać syryjskim partiom Kurdów, które uważa za organizację terrorystyczną. Islamiści od połowy września szturmują ważne dla nich miasto Kobani. Ofensywę udało się odeprzeć m.in. dzięki ponad 135 nalotom przeprowadzonym przez Amerykanów od początku października. Stany Zjednoczone i Kurdowie ostrzegają jednak, że fanatycy znów mogą chcieć zaatakować miasto. W sobotę i w niedzielę ostrzeliwali Kobani z pocisków moździerzowych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od początku ofensywy Państwa Islamskiego na Kobani w walkach zginęło co najmniej 550 osób, a z miasta do Turcji uciekło 200 tysięcy mieszkańców, głównie Kurdów. Nigeria krajem wolnym od eboli ogłosiła właśnie Światowa Organizacja Zdrowia. Ostatni przypadek choroby odnotowano tam 5 września. 3 dni temu krajem wolnym od eboli został Senegal, tak ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Zgodnie z przepisami o zniknięciu tej choroby w danym kraju mówi się, gdy mijają 2 21-dniowe okresy bez nowych zakażeń. 21 dni to okres inkubacji, czyli czas od zarażenia się wirusem do wystąpienia objawów. Eksperci rządu USA mówią, że władze Nigerii świetnie poradziły sobie z sytuacją, zwłaszcza z poszukiwaniem narażonych ludzi, czyli tak zwanych kontaktów zakażonych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Do tej pory zanotowano ponad 9 tysięcy przypadków zarażenia tym wirusem. Ponad 4,5 tysiąca osób zmarło, najwięcej na zachodzie Afryki. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Cambridge poszerzają współpracę. Uczelnie wspólnie złożyły wniosek w prestiżowym unijnym programie Teaming. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Maciej Pałys zapowiada, że wspólne badania będą dotyczyły najważniejszych dziedzin rozwoju. Biotechnologia, genetyka, ale także nowe materiały dla elektroniki. To są takie projekty, w których już są kontakty pomiędzy grupami. W dalszej perspektywie chcieliśmy rozwijać tą część zarówno dotyczącą chemii strukturalnej, jak i biotechnologii. Uczelnie planują też stworzyć specjalne naukowe centrum prowadzące badania na najwyższym poziomie. Jak tłumaczy profesor Leszek Borysiewicz z Uniwersytetu Cambridge, to koncepcja, która lepiej wykorzysta potencjał naukowców obu uczelni. Współpracownicy z Cambridge i z Warszawy mogą razem współpracować w takich warunkach tutaj w Warszawie, raczej niż tylko w Cambridge, i jest odmiana cały czas od jednego uniwersytetu do drugiego. Cambridge to jedna z najlepszych uczelni na świecie. W rankingu szanghajskim jest na 5 pozycji. Uniwersytet Warszawski w tym samym zestawieniu znajduje się dopiero w 4. setce. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, lokalnie przelotne opady deszczu, a do tego silniejszy wiatr. Od 13 stopni na Podlasiu, 16 w centrum, do 18 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Junak, kultowy symbol wolności. Przyspieszająca bicie serca gazela i porywająca SHL-ka. Legenda w swojej klasie. Odwiedzaj stację Orlen. Kompletuj unikatową kolekcję numizmatów z kultowymi polskimi motocyklami. A za punkty Witaj odbierz numizmat ze srebra. Pokaż swój motocyklowy styl na Facebooku i wygraj wyjątkowy, unikatowy motocykl WFM M06. Ikony polskiej motoryzacji. Tylko na stacjach Orlen. Dziś Interia przedstawia Polacy społeczeństwem lekomanów? Nadużywanie środków przeciwbólowych może powodować nawet raka. Czy bez recepty zawsze znaczy bezpieczny? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Dla wszystkich, którzy myślą, że znają makro. Czy wiecie, z jakich owoców można wybierać w makro? Ze wszystkich, od jabłek po papaje. Niespotykany wybór to coś, co nas wyróżnia. Przyjdź i sprawdź. You and Makro. Pełen emocji. Wszystko wiedzący. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi. Kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. W tym tygodniu, jak wiemy, w Brukseli ma odbyć się szczyt Unii Europejskiej, podczas którego ma być uzgodniony plan redukcji emisji dwutlenku węgla w Unii po 2020 roku. Komisja Europejska zaproponowała na początku roku redukcję o 40% do 2030. Pojawiła się również propozycja zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 27%. Polska należy, jak wiemy, do państw, gdzie produkcja energii elektrycznej i ciepła oparta jest na węglu kamiennym i brunatnym. Ponad 90% energii elektrycznej wytwarzamy z węgla. Zmiana tej sytuacji, nawet rozłożona na lata, wymagałaby gigantycznych nakładów finansowych, na które nas po prostu nie stać. To trudny temat, przyznała premier Ewa Kopacz. Po szczycie chcę przyjechać do Polski ze stanowiskiem, że obroniłam cenę polskiej energii elektrycznej w polskich domach. Wcześniej, przypomnijmy, w exposé padła deklaracja, że rząd nie zgodzi się na dodatkowe koszty polityki klimatycznej Unii, w tym podwyżki cen energii. Dziś pytanie, czy Polska musi powiedzieć nie pakietowi klimatycznemu? A moim gościem pierwszym jest pan dr Tomasz Teluk, Instytut Globalizacji. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie doktorze, czy tak zwana polityka klimatyczna Unii ma sens, skoro o redukcji gazów cieplarnianych nie myślą Chiny, nie myślą Indie? No już od dziesiątek lat polityka klimatyczna rozbiega się z osiąganiem celów, które są zakładane, to znaczy zamiast redukcji emisji gazów cieplarnianych mamy ich stale zwiększające się emisje. Nie widać też żadnego wpływu między tymi ruchami politycznymi a zmianami średnich temperatur na Ziemi. Także no, polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest bez sensu i należałoby sobie zadać proste trzy pytania. Po pierwsze, na jakich naukowych podstawach jest ona formowana, jakie przynosi skutki i jakie są jej koszty. No, dla Polski, kraju uzależnianego od spalania paliw kopalnych, te cele, które są zakładane teraz podczas tej dyskusji, 40% emisji, redukcji emisji gazów cieplarnianych, to oznacza to co najmniej trzykrotny wzrost cen energii elektrycznej. Europa, dodajmy, w roku 2030 będzie odpowiadała za 4% światowych emisji, czyli takie jednostronne wysiłki Unii Europejskiej oznaczają, że globalnie emisja CO2 będzie zmniejszona o 0,25%. Skąd biorą się te ambicje klimatyczne przywódców Unii, skoro efekt redukcji pana zdaniem może być mizerny, a następstwa trudne do oceny? No, biorą się z tego, ponieważ kraje, które stanowią tak zwany zielony trzon Unii Europejskiej, czyli Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania, forsują takie zmiany, które są korzystne dla ich przemysłów. Stąd będą starały się narzucać krajom takim jak Polska czy kraje Grupy Wyszehradzkiej, które jeszcze mają te tradycyjne systemy energetyczne, będą starały się narzucać ich technologię, abyśmy kupowali właśnie tamte zielone technologie, wszystkie ogniwa fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe. Ale wiem, że to kosztuje, ale czy inwestycje w odnawialne źródła energii nie brzmią atrakcyjnie? Pozyskujemy czystą energię z wiatru, słońca, nie trujemy, oszczędzamy węgiel, którego zasoby być może kiedyś mogą się przydać. No tutaj bez obaw, węgla mamy pod dostatkiem i jeszcze na co najmniej 100-150 lat spokojnie nas starczy, tak jak mówią przedstawiciele górnictwa. Natomiast powinniśmy oczywiście inwestować w źródła odnawialne. Powinniśmy inwestować w nowe technologie, takie, które są efektywne. Natomiast dotychczas po prostu jest to nieopłacalne, ponieważ inwestycje pochłaniają gigantyczne środki, a pożytku z tego niewiele. To znaczy jest to nierealne, aby zastąpić zapotrzebowanie na energię takiego dużego kraju, jakim jest Polska, energetyką odnawialną. Jest to niemożliwe do wykonania. Załóżmy, że Polska bez dyskusji przyjęłaby plan Komisji Europejskiej dotyczący redukcji CO2. A co się dzieje? Jakie są następstwa? No, następstwa są zatrważające, tak jak mówiłem na początku, trzykrotny wzrost cen w zakupach hurtowych. Jeśli chodzi o rachunki, co najmniej dwukrotny wzrost cen płaconych przez zwykłych ludzi. Różnego rodzaju szacunki mówią o tym, że straciłoby pracę co najmniej 600 tysięcy ludzi. Mniejszy wzrost gospodarczy, bankructwa wielu firm, spadek konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. To są główne efekty przyjęcia tego pakietu i mam nadzieję, że Ewa Kopacz nie dopuści do tego. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki zapowiadają obronę naszych interesów narodowych i miejmy nadzieję, że dotrzymają słowa, a wyborcy będą się z tego rozliczać. Tyle, że z drugiej strony, jak wiemy, rząd z budżetu wspiera spółki węglowe od lat. Część z tych spółek wydobywa węgiel, którego nikt nie chce, a jeśli jest sprzedawany, to ze stratami, bo jest po prostu za drogi na rynku. Czy to ma sens? No tak, no oczywiście wspieranie źle zarządzanego sektora nie ma sensu, natomiast nie jest to tego typu problem, że nie należy wspierać energetyki węglowej, czy należy ją zlikwidować, tylko należy uzdrowić zarządzanie właśnie kopalniami, spółkami węglowymi tak, aby produkowany węgiel był na tyle konkurencyjny, żeby opłacało się przedsiębiorcom kupować go w Polsce, a nie sprowadzać za granicę. No ale tak, w takiej liczbie ton, on nigdy, to wydobycie nie będzie opłacalne. Konkurencja w Europie, na świecie jest po prostu za duża. No, to bardzo dobrze, że jest konkurencja, natomiast nie jest powiedziane, że polski węgiel nie może być konkurencyjny. To, w jaki sposób zarządzane jest polskie górnictwo, to jest skandal i wiadomo od dziś, że ten system zarządzania jest dziurawy, kosztuje bardzo dużo, utrzymywane są związki zawodowe, pochłaniają mnóstwo budżetowych pieniędzy. Mało tego, jeszcze zakładają, są spółki związkowe, które

21 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zdaniem pana Piotra Piszącego musi być stanowcze nie, tylko stanowcze nie musi zmusi naszych partnerów z Unii do przejrzenia pakietu klimatycznego, dokonania w nim takich zmian, które nie pozwolą na podniesienie cen energii w Polsce. Pan Szymon, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem tylko powiedzieć, że tak, musi, że nie można przyjąć tego pakietu z racji, by bardzo... Energia odnawialna jest bardzo chimeryczną energią, to znaczy to, że uzależniona jest, ogniwa fotowoltaniczne są właśnie, jeżeli świeci słońce, to jest, produkuje energię, jeżeli jest wiatr, to produkują wiatraki, siłownie produkują prąd, jedynie biogazownie, które potrafią cały czas produkować prąd, a magazynowanie prądu jest jeszcze droższe niż wyprodukowanie, więc elektrownie napędzane się paliwem kopalnianym węglem. Wyprodukują stale tyle samo prądu, a tutaj są to bardzo chimeryczne źródło pozyskania tej energii. Pan Przemysław, panie Przemysławie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Mój wywód będzie troszkę taki od drugiej strony. Do czego zmierzam? Chciałbym podkreślić. Wiadomo, jakie silniki diesla kiedyś były, tak? Śmierdzące, słabe, mało wydajne. Unia Europejska właśnie wprowadziła na silniki diesla normy spalania emisji spalin Euro 2, 3, 4, teraz już emisja 6, tak? I silniki diesla mają różne zastosowania, na przykład systemy AdBlue, na przykład EGR-y, zwiększone ciśnienie wtrysku, zwiększone ciśnienie komory spalania, i w tym momencie diesle już są, prawda, nieszkodliwe, niesmrodlawe. Dlatego mam takie pytanie, czy nie można czegoś takiego wprowadzić do instalacji spalania węgla? Pan Sławomir napisał, że jedyną alternatywą dla węgla na dużą skalę jest atom. Jeśli za 3 lata znowu wybuchnie na przykład na Islandii wulkan, to wypluje tyle gazów cieplarnianych, że za całą ludzkość przez 50 lat. A za 30 lat na przykład przyjdzie okres ochłodzenia klimatu i Unia, o ile jeszcze będzie istnieć, będzie walczyć z globalnym ochłodzeniem. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Unia Europejska z założenia miała być strefą wolnego handlu. No niestety w praktyce wygląda to jako strefa rabunkowa słabszych. A odnośnie pakietu klimatycznego, no to rodacy, nadarza nam się niesamowita okazja, żeby w końcu z tego pakietu wyjść, czyli właśnie z Unii, która nas tylko i wyłącznie rujnuje. Tyle w tym temacie. Pan Tadeusz, witam pana, halo. Kłaniam się. Dzień dobry. Miło mi, że się dodzwoniłem. Cieszę się. Ja chciałbym powiedzieć, że nie jest udowodnione dzisiaj, czy dwutlenek węgla jest przyczyną zmian klimatu. Mhm. Czy to nie jest po prostu sezonowa aktywność słońca. A takie badania łatwo wykonać po prostu ze Sputnika, a nikt tego nie robił. W dzisiejszej Rzeczpospolitej znajdą państwo m.in. artykuł Konrada Niklewicza. Autor pisze m.in., żaden kraj Unii Europejskiej przez ostatnie 25 lat nie dokonał takich redukcji jak Polska, która zmniejszyła swoje emisje gazów cieplarnianych o 32% w stosunku do poziomu startowego, wyznaczonego przez Międzynarodowy Traktat z Kioto, który dla Unii jest punktem odniesienia. Pan Sławomir, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Panie redaktorze, zadał pan na początku pierwszemu dyskutantowi pytanie, czy to się opłaca. No, można odpowiedzieć, że tak, to się opłaca, tylko nie nam. Ponieważ nam to wszystko narzuca bardzo wysokie koszty puste, które będą niszczyć naszą gospodarkę. Natomiast dla tych gospodarek jak niemiecka czy brytyjska, to powoduje wyraźne korzyści, ponieważ to likwiduje ich konkurencję, czyli nas. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Polska wykonała bardzo duży postęp w redukcji, o czym pan przed chwilą mówił. Tylko czy politycy przyjęli właściwą datę dla, jak to, poziom bazowy tej redukcji? Ponieważ z tego, co niektórzy mówią, to powinniśmy przyjąć datę wcześniejszą, gdyż wykonaliśmy bardzo duży wysiłek. Natomiast to nie jest uwzględniane przez tych polityków, którzy ostatnio przyjmowali datę późniejszą. Więc tutaj prosiłbym o zapytanie jeszcze tych fachowców, jak to jest z tymi datami. Dobrze? Dziękuję. Dobrze. 26 minut po południu. Radosław Gawlik, Partia Zieloni, Stowarzyszenie Ekologiczne Ekounia. Moim zdaniem Polska od kilku lat popełnia błąd, wspierając się przy tym wecie klimatycznym. No już jak skoro się tak uparła, to powinna rzeczywiście w tej chwili, jest to czas, żeby odstąpić, utargować co się da i zacząć restrukturyzować swoją energetykę w kierunku energetyki rozpraszanej, odnawialnej, a nie budować na mitycznym węglu, którego coraz bardziej brakuje, który jest coraz droższy i który i tak będziemy musieli w ciągu najbliższych lat sprowadzać z zewnątrz, prawdopodobnie z Rosji, bo jest tam jest najtańsze wydobywane odkrywkowo i co gorsze jest jeszcze lepszej jakości niż ten wydobywany w Polsce, o czym media milczą i o czym politycy też zdają się zapominać. Więc moje zdanie jest odpuścić weto, zrobić dobry kompromis i zacząć iść w kierunku nowoczesnej energetyki odnawialnej, w kierunku słońca i wiatru, wyjść z tego mułu, w którym tkwimy, prawda, po kolana w kopalniach. Mentalnego mułu, w którym tkwią polscy politycy. Pan Błażej przypomina, że zasoby węgla kiedyś się skończą. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień Paweł dobry. Kurkowski, Gdynia. Dzień dobry, panie redaktorze. Polska ze względu na udział energii pozyskiwanej z paliw kopalnych, czyli węgla kamiennego i brunatnego, a wynoszący około 90%, nie jest w stanie na szybkie zrezygnowanie z tych źródeł energii. Byłby to proces obliczony na 60-90 lat. Tak więc nasz kraj, gospodarka nasza nie musi rezygnować z węgla od razu, a o tym dobrze wiedzą przywódcy Unii Europejskiej. Tym bardziej, że USA i inne państwa też stoją na węglu. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz napisał, ciągle trąbicie, że górnictwo nie jest opłacalne. Ekoenergetyka, przepraszam, też nie jest. A jak doprowadzicie do zlikwidowania górnictwa w Polsce, to w ciągu kilku lat będziecie płacić dwa razy więcej, bo zewnętrzni producenci podniosą ceny. Tak jak to już było z cukrem czy z cementem. Pan Zbigniew, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja mam takie stwierdzenie, że owszem, z węgla nie będziemy rezygnować, bo nie możemy z niego zrezygnować. Natomiast słyszałem wypowiedź takiego pana eksperta od energetyki, który powiedział, żebyśmy nie wchodzili w energetykę jądrową, ani tym bardziej budowali nowych kopalń, bo kopalnia węgla brunatnego czy kamiennego, ona się zwraca po 40-50 latach, czyli wtedy już nie będziemy mieli węgla taniego, jakby to. Natomiast jeżeli wejdziemy w fotowoltaikę dla gospodarstw indywidualnych, to się rozwiną, strasznie rynek pracy się pobudzi, dlatego że powstaną nowe firmy, które będą to zakładały, konserwowały, elektrownie malutkie, wiatraczki, takie na domowe te. Żebyśmy to rozwinęli, to my byśmy byli całkowicie niezależni, dlatego żeby prąd z kopalni byśmy zużywali tylko do zakładów przemysłowych. Natomiast indywidualnie byśmy dużo zaoszczędzili. Dziękuję bardzo. Pan Robert napisał do mnie, Rockefellerowie rezygnują z paliw kopalnianych. Bardziej to do mnie przemawia niż wywody pana gościa. Niemcy już zużywają ponad 50% energii z odnawialnych źródeł energii w całym zapotrzebowaniu na energię. Tylko nam się nie opłaca. W Stanach Zjednoczonych ponad 600 tysięcy ludzi znalazło pracę w branży związanej z odnawialnymi źródłami energii, a u nas górnicy umierają w niebezpiecznych kopalniach. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy Polska musi powiedzieć nie pakietowi klimatycznemu. Pan Krzysztof, halo? Halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jeden ze słuchaczy wcześniej, dwóch słuchaczy, bardzo trafnie powiedziało o energii odnawialnej i rozproszonej. Proszę, ja tylko po taki przykład króciutki podam. Otóż lobby energetyczne to jest potężny, wielki brat, który steruje wszystkim i utrudnia się powstawanie siłowni wiatrowych czy fotowoltanicznych. Proszę popatrzeć na gminę Kisielice, może ktoś oglądał program, jak zakłady energetyczne, lobby energetyczne utrudnia im życie i utrudnia im korzystanie z tej taniej energii, którą oni produkują, odnawialnej. Ale tylko tak na marginesie. Otóż znam przypadek, gdzie w Lubuskim pewna grupa energetyczna blokuje przyłączenie farm wiatrowych, tłumacząc to niewydolnością i niemożliwością przesyłową. Natomiast za chwilę jest informacja, że ta sama grupa energetyczna ma wolne moce przesyłowe i udostępnia je Niemcom, żeby mogli przesyłać energię z północy na południe, bo to tym są najbardziej zainteresowani. Więc proszę zobaczyć, jaka dwulicowość, przewrotność, jakie kłamstwa rządzą tym rynkiem. A propos, ktoś napisał, w dzisiejszym świecie nikomu nikogo nie powinno dziwić, że istnieją grupy lobbujące w Brukseli za interesami firm zachodnich. Firmy zachodnie, które przez dziesięciolecia gromadziły kapitał, są dziś w stanie bez problemu wyprowadzić tak zwaną brudną produkcję do Azji, zachowując na starym kontynencie praktycznie tylko biura, dzięki czemu nie ponoszą opłat klimatycznych. Natomiast rozwijające się firmy z państw wschodniej Europy nie mogą pozwolić sobie na przeniesienie produkcji gdziekolwiek. Pakiet klimatyczny nie ma więc nic wspólnego z ochroną środowiska. Chodzi o wprowadzenie zasad nierównej konkurencji, a w konsekwencji przejęcie firm z Europy Wschodniej przez zachodni kapitał. Pan Bogusław, halo? Halo. Dzień dobry, witam. Kłania się Bogusław z Katowic. Witam pana. Witam pana, witam wszystkich słuchaczy. Panie redaktorze, ja wczoraj byłem na wykładzie niejakiego pana Adamczyka. I tenże pan Adamczyk wysmażył takie coś, co się nazywa raport Adamczyka. Mm-hmm. I raport Adamczyka jest w stanie podważyć pakiet klimatyczny w części merytorycznej, ponieważ tam zawarto takie twierdzenie, że dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym. On jest, ale w temperaturach poniżej 0 stopni. I teraz tak, tenże pan Adamczyk, to można znaleźć wszystko w internecie, on próbuje wystąpić jako osoba prywatna, czyli jako obywatel Polski, przeciwko Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska przyjęła pakiet klimatyczny na podstawie fałszywych założeń, uznając dwutlenek węgla jako gaz cieplarniany. Tylko ten pan nie ma siły przebicia. Nie wiadomo, gdzie się z tym przebić, nie wiadomo, jak się z tym przebić, bo nikt jak na razie nie chce tego słuchać. Za 28 minut. Dziękuję, pozdrawiam. Do godziny 13. Paweł Poprawa, Instytut Studiów Energetycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza. Pakiet klimatyczny oczywiście dla Polski jest wyzwaniem, dlatego że nasza gospodarka nie jest gospodarką, która łatwo może poradzić sobie z wprowadzeniem w życie tego pakietu. No, kwestia jest oczywiście tutaj w naszej dużej zależności od energetycznej, od węgla kamiennego, od węgla brunatnego w szczególności. Polska mogłaby być krajem bardzo niezależnym energetycznie, gdyby wykorzystywać w pełni dostępne źródła węgla brunatnego w mniejszym stopniu węgla kamiennego, no ale w świetle pakietu klimatycznego jest to praktycznie rzecz biorąc na pełną skalę niemożliwe. Koszty tego byłyby zarówno polityczne, jak i finansowe nieakceptowalne. Teraz próby zastąpienia węgla innymi nośnikami energii nie będą w naszym przypadku tanie i łatwe. Z jednej strony dość łatwo zastąpić technicznie węgiel gazem ziemnym, natomiast trzeba mieć odpowiednio duże dostępne zasoby tego gazu i również po odpowiednio konkurencyjnej cenie, co nie jest akurat przypadkiem Polski. Gaz dla nas dostępny jest stosunkowo drogi i ze względów politycznych jesteśmy zbyt uzależnieni od dotychczasowych dostawców, więc jakby ten gaz nie jest tym, no, takim idealnym zamiennikiem dla nas niestety. Kwestia budowy elektrowni atomowych, to jest zupełnie osobny wątek i pewno prędzej czy później do budowy tej przynajmniej jednej elektrowni dojdzie. No ale oczywiście to ten istota problemu sprowadza się do bardzo wysokiego udziału energetyki węglowej w polskiej gospodarce. 27 już prawie minut do 13. Moim gościem jest pani Katarzyna Guzek, rzecznik prasowy Greenpeace Polska. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Witam serdecznie. Polska powinna przyjąć pakiet klimatyczny proponowany przez Komisję Europejską w tym kształcie zaproponowanym? Bez wątpienia tak, powinna przyjąć jak najbardziej ambitne cele klimatyczno-energetyczne, ponieważ będzie to tak naprawdę w interesie Polski i Polaków przede wszystkim. O tym trochę się mówi, bardzo dużo mówi się o polskiej gospodarce, o tym, bardzo dużo mówi się o węglu, bardzo mało mówi się o tym, czy na pakiecie klimatyczno-energetycznym skorzystają obywatele. No ale eksperci przestrzegają, nie ma cudów. Jeśli przyjmiemy w tym kształcie, to ceny energii elektrycznej w Polsce poszybują w górę. Ceny energii elektrycznej w Polsce tak czy siak poszybują w górę. Tutaj to nie ulega wątpliwości. Ale nie trzykrotnie. Ja nie wiem, chciałabym zobaczyć dokładne ekspertyzy tego, na podstawie których mówi się o tym, że ceny rzeczywiście poszybują. Że to będzie taka zależność, tak? Tak, że będzie taka zależność. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, ile już dopłaciliśmy do węgla, bo o tym się tak naprawdę bardzo mówi. Mówi się o tym, że energia z węgla jest tania, a to tak naprawdę tani węgiel to bardzo kosztowna iluzja. W ostatnim ćwierćwieczu dopłaciliśmy bezpośrednio aż 170 miliardów. Ponad 150 złotych. Miliardów, to prawda. O tym mówimy również, miliardów. Tak? Ja zresztą rozmowę z panem Telukiem od tego zacząłem. Mówiliśmy o dopłatach do spółek węglowych. Ale tylko i wyłącznie o bezpośrednich dopłatach. opłatach. Nie mówi się zupełnie o kosztach zewnętrznych spalania węgla brunatnego, a są to ogromne koszty, które ponosi społeczeństwo zwykle w rachunkach za opiekę zdrowotną, ponieważ spalanie węgla niesie ze sobą ogromne ilości zanieczyszczeń, którym wdychamy, później chorujemy, ale to tylko oczywiście jeden z tych aspektów. Może wróćmy do samego założenia, co przyniesie Polsce podwyższenie celu klimatyczno-energetycznego. Przede wszystkim będzie się to wiązało ze zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ jeżeli włożymy wysiłek w efektywność energetyczną, w podniesienie efektywności energetycznej, w zredukowanie spalania paliw kopalnych na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej, to przede wszystkim zwiększy się nasze bezpieczeństwo energetyczne. Możemy ograniczyć import rosyjskiego gazu aż o 30%. No ale są i minusy, jak pani zapewne wie. W przyszłości zatem kopalnie trzeba będzie zamykać, prawda? W przyszłości kopalnie trzeba będzie zamykać. A ludzi tam pracujących zwalniać. Tak, to znaczy wygląda to w ten sposób, że są... Pytam, bo zastanawiam się, co powiedzieć armii górników. Powiedzieć tak, wprawdzie nie będziecie mieć pracy, ale będziecie oddychać czystszym powietrzem, tak? No to jest oczywiście duże upraszczanie sprawy i takie trochę stawianie sytuacji. Sytuacja nie jest czarno-biała. Są ogromne braki w perspektywicznym myśleniu polskiego rządu, jeśli chodzi o energetykę i oczywiście lata za później, jeśli chodzi o restrukturyzację górnictwa. Doprowadzono do sytuacji, w której trzeba dopłacać do nierentownych kopalni. Przykład ostatni mamy taki, że pompuje się kolejne miliony złotych. Ale o tym już mówiliśmy. Która już nawet nie przynosi, która nawet już, w której nie można wydobywać węgla. Więc oczywiście trzeba pomyśleć perspektywicznie i w perspektywie oczywiście wielu lat rezygnować z węgla na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej. W Niemczech, Atom? W Niemczech, gdzie zainwestowano już dekadę temu w odnawialne źródła energii, powstało 500 tysięcy nowych miejsc pracy. Więc my mówimy tutaj o trwałych miejscach pracy w sektorze energetyki odnawialnej. Oczywiście, jeżeli zostaną poczynione ku temu odpowiednie kroki, czyli prawo zostanie dostosowane do tego, żeby obywatele i obywatelki mogli inwestować w odnawialne źródła energii. A elektrownia atomowa? Elektrownia atomowa to jest jakaś, to jest tak naprawdę, ja nie wierzę w to, że ona powstanie, jest ona zbyt droga dla polskiego rządu, nie bardzo ma kto w nią zainwestować. Spółka PGE twierdzi, że chce inwestować i w energetykę odnawialną, i w węgiel brunatny, i w elektrownię jądrową. Ja nie wierzę w to, że ten konkretny koncern będzie miał na tyle funduszy, żeby inwestować w te wszystkie źródła energii. Elektrownia jądrowa wydaje się z tych wszystkich rozwiązań najmniej realistyczna, tym bardziej, że mówimy o redukcji emisji gazów cieplarnianych i o podwyższeniu celu odnawialnych źródeł energii na lata 2030. Pierwsza elektrownia jądrowa oczywiście nie powstanie do tego czasu, nawet jeżeli znajdą się pieniądze na jej realizację. Jeszcze jeden fragment z artykułu Konrada Niklewicza chciałem pani przytoczyć. Napisał tak: cała Unia Europejska odpowiada jedynie za część globalnych emisji gazów cieplarnianych i to wcale nie największą. Wiele państw, na przykład Chiny, nie nakłada na siebie żadnych wiążących zobowiązań, czym zwiększa swoją przewagę konkurencyjną względem wspomnianej Unii. Dopiero w 2015 roku na klimatycznej konferencji ONZ w Paryżu okaże się, czy cały świat jest gotowy na nałożyć na siebie nowe wiążące zobowiązania emisyjne. Dopóki to nie nastąpi, wychodzenie Unii przed szereg jest, delikatnie mówiąc, ryzykownym posunięciem, bo sama Unia świata nie zbawi. Tak, czyli to jest takie pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? Nie, to jest pytanie, czy ograniczenie emisji teraz, zastanawianie się, ma sens, skoro wielkie kraje, Chiny, wspomnijmy jeszcze Indie, nie myślą o redukcji. Myślą, Chiny myślą i wprowadzają już swoje własne obostrzenia, nie ze względu na klimat, ale ze względu na zdrowie swoich własnych mieszkańców. Tam podjęto już przynajmniej w 3 prowincjach decyzję o tym, że od 2015 roku będzie redukowana ilość spalonego węgla, żeby ochronić zdrowie obywateli i obywatelek. Więc nie jest tak, że Chiny nie podejmują żadnych działań. Taki czas chowania się za plecami Chin dla Polski, dla Unii Europejskiej już dawno minął. Od ubiegłego roku Chiny podejmują już bardzo konkretne działania na rzecz zredukowania ilości spalanego węgla, więc Unia tutaj tak naprawdę nie ma na co czekać. Oczywiście jeśli chodzi o globalne porozumienie, które ma zastąpić protokół z Kioto, tutaj wszystkie kraje są zobowiązane do tego, żeby działać. Natomiast na pewno Unia Europejska nie powinna czekać na podpisanie globalnego porozumienia, żeby wprowadzać regulacje, które będą obowiązywały po 2020 roku, bo, bo wtedy kończą się te cele, które są do tej pory wyznaczone do tej daty, tak. Więc oczywiście Unia Europejska musi je przyjąć jak najszybciej. I to się tak naprawdę stanie, też takie straszenie wetem. Tutaj ja też wątpię, żeby ta sytuacja miała miejsce. Wydaje mi się, że polski rząd trochę straszy tym wetem nad wyrost. Weto często jest po to, żeby nim straszyć, a nie po to, żeby je stosować. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilkanaście minut. Raz jeszcze Katarzyna Guzek, rzecznik prasowy Greenpeace Polska, jest naszym gościem. Pan Bartek pisze, zastanawia się, prosi, aby ktoś odpowiedział, czy w dobie nowych technologii nie można wynaleźć specjalnych filtrów na kominy lub czegoś podobnego i wtedy korzystalibyśmy dalej z węgla. 7 trójek na początku, 22. Dziś pytanie, czy Polska musi powiedzieć nie pakietowi klimatycznemu. Za, a nawet przeciw. Pan Bartłomiej, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną szczególną rzecz. Każdy się wypowiada o fotowoltaice, o źródłach odnawialnych. Trzeba zwrócić uwagę na to, że prąd jest potrzebny w dobie o różnym zapotrzebowaniu. Dając samą fotowoltaikę, mamy w dzień prąd, a to z nocnym zapotrzebowaniem gospodarstw domowych. I tak potrzebujemy zasilania w energię. To jest pierwsza część, gdzie powinni się zastanowić eksperci. Drugą częścią mojej wypowiedzi jest pytanie. Na Kulu parę lat temu profesorowie opracowali skraplanie dwutlenku węgla ze spalania gazu. Ówczesny premier czy minister gospodarki Pawlak dał na to grant i do dzisiaj nic nie wiadomo, co się z tym dzieje i w jaki sposób można to wykorzystać w przemyśle. Następnym etapem, następną częścią rozmowy jest to, że powinniśmy odrzucić pakiet klimatyczny i opierać się na odnawialnych źródłach energii, a także spalaniu, ale biomasy. Mamy mnóstwo gospodarstw nierentownych, gdzie można być produkowana biomasa i tą biomasę możemy spalać w istniejących już elektrociepłowniach lub w mniejszych lokalnych elektrociepłowniach. Pan Piotr zauważył, że nie ma czystej energii, jest tylko energia, której skutków masowego wytwarzania nie umiemy przewidzieć. A prosty przykład wiatraków wydawało się, że to jest energia ekologiczna. Nikt nie przewidział jednak, zdaniem słuchacza, efektu stroboskopowego, uciążliwości infradźwięków, a także zmiany migracji ptaków. Pan Mariusz, panie Mariuszu, halo? Witam państwa. Witam pana. Racjonalnie to powinniśmy zwalczać przyczyny, a nie skutki. Czyli co? Te wszystkie unijne wymysły trzeba zlikwidować przez wyjście albo rozwiązanie Unii. Następna sprawa. No, przestańmy stosować się na przykład do zarządzeń Unii, tej całej naszej Unii. Tam decydenci pochodzą z krajów jak Francja, Anglia. Temperatura tam jak minus 2 stopnie, jeśli 2 centymetry śniegu spadnie, to jest już klęska żywiołowa. To przy ludzie, my mamy opierać na czym innym energię. Następna sprawa. I ostatnia, panie Mariuszu, bo wielu słuchaczy czeka. Sprawa węglu. Niech się wreszcie ktoś dowie, ile węgiel kosztuje bezpośrednio z kopalni i czy to nie jest tak, a prawdopodobnie on kosztuje w granicach do 300 zł, a na punktach skupów jest ponad 800 zł. Że zarabiają pośrednicy. Ale chwileczkę. Czy to nie jest tak, że nawet jakbyśmy węgiel z kopalni mieli za 0 zł, i tak on by był droższy od rosyjskiego węgla? No ciekawe pytanie, ciekawa konkluzja. Pani Halina napisała, marzenia o małych elektrowniach dla własnych potrzeb można wsadzić pomiędzy bajki, bo jest to za drogie nawet dla średnio sytuowanych rodzin. Pan Piotr na antenie, witam. Halo? Witam serdecznie. Witam pana. Są trzy kwestie, jeśli chodzi o przyjęcie pakietu klimatycznego. Możemy go przyjąć, oczywiście, lub w innej stronie. Ale w zasadzie, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, istotnym problemem jest program prosumant, który nie jest jakby opłacalny dla zwykłego zjadacza chleba, ponieważ czy kredyty, czy pomoc ze strony państwa jest raczej nikła przy tym rozwiązaniu. Natomiast z tego, co usłyszałem niedawno, Amerykanie ponoć opracowali jakąś technologię, która pozwala nam na niwelację ciężkiej wody. Więc w tym kierunku, czyli w kierunku elektrowni atomowych, moglibyśmy się zwrócić. Za 13 minut, godzina 13, Andrzej Szczęśniak, ekspert energetyczny. Nowe wydanie pakietu klimatycznego do 2030 roku jest dla Polski dość niebezpieczne. Ono bardzo dusi gospodarkę, zwłaszcza te sektory, które pożerają energię, a polski przemysł, polska gospodarka ma dość wysoki udział, jak na Europę, takiego właśnie przemysłu. Z kolei my, jako gospodarka, nie posiadamy przemysłu, który jest profitentem, który korzysta na tym pakiecie, a przede wszystkim są to przemysły wytwarzające urządzenia dla odnawialnej energii czy urządzenia efektywności energetycznej. To są te podstawowe, bardzo wysokotechnologicznie rozwinięte grupy przemysłów, które na tym pakiecie zyskują. I dlatego Polska, jeżeli nie wywalczy bardzo poważnych ustępstw, ale to muszą być realne ustępstwa, nie tylko odciągnięcie w czasie, odwleczenie czy chwilowe upusty, to jeżeli takich rzeczy nie uzyska, takich poważnych, gwarantujących nam po prostu praktyczne wykluczenie z tego pakietu, to wtedy powinna go oprotestować. Zresztą Polska już dwukrotnie takie propozycje oprotestowała, zastosowała prawo weta. Ziemia się nie zawaliła, nic wielkiego się nie stało, a naszych interesów żeśmy dzielnie bronili. Panie Tomaszu, witam. Krótko proszę, czas nam się kończy. Witam pana, halo? Dzień dobry. Przysłuchuję się tej dyskusji i niestety ze smutkiem konstatuję, że jest masa nieprawd i jakichś dziwnych, zasłyszanych opowieści. Mało kto mówi o tym, mówi się o filtrach na dużych kominach, a tak naprawdę te największe zakłady produkujące energię elektryczną są najlepiej wyposażone i one najmniej emitują na tonę spalanego węgla. Mm-hmm. Najwięcej jest emisji pochodzącej ze spalania śmieci z powodu biedy oraz mułów węglowych, które nieuczciwi sprzedawcy sprzedają. To, że my odejdziemy w dużej energetyce od węgla, niczego nie zmieni, tylko wzrosną koszty dla Kowalskiego, tak jak dla tego Kowalskiego w Niemczech obecnie, który mając swoją instalację fotowoltaiczną, musi już zacząć płacić podatki od wyprodukowanej energii, ponieważ już nawet Niemcom przestaje się opłacać, dopłacać do energetyki odnawialnej i to jest jasne. Tu postawimy kropkę, panie Tomaszu. Pan Arturze, witam. Halo, krótko proszę. Halo? Dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. wysłuchuję się tej audycji, wydaje mi się, że wszyscy goście, których pan zaprosił, a mógłby pan ich zaprosić jeszcze więcej, będą przedstawiali zupełnie odrębne stanowiska. Wydaje mi się, że każdy ciągnie tutaj swoją stronę i tak naprawdę nic z tego nie wynika, bo każdy ma swoją rację i każdy ma swoją prawdę. Natomiast ja jestem jedną z wielu osób w Polsce, która korzysta z napędu alternatywnego, to jest napęd CNG, czyli sprężony gaz ziemny, i w Polsce się o tym nie mówi. Wszędzie na zachodzie, w Skandynawii, u naszych sąsiadów się z tego korzysta, bo jest to ekologiczne, ekonomiczne i dobre. A u nas to wszystko leży. I tak mi się wydaje, że to jest sprawa taka zupełnie wydumana z tymi technologiami. Oczywiście chciałbym, żeby było ich jak najlepiej, żeby było czysto, ale tak jak mówię, no z tego co słucham, każdy ma jakąś swoją... Panie Arturze, damy szansę jeszcze panu Wojciechowi. Panie Wojciechu, witam. Pan na koniec. Halo? Tak. Chciałem powiedzieć kilka słów. Energia wiatrowa się opłaca w jednej sytuacji tylko. Kiedy ze zbiornika niższego woda jest pompowana do wyższego przez wiatraki, a przechodzi przez turbinę wodną do zbiornika niższego w okresie większego zapotrzebowania. To jest tylko i wyłącznie. W przeciwnym razie się to absolutnie nie opłaca. A na każdym etapie produkcji jest wkład energetyczny. I my musimy mieć energię tanią. A energia tania jest w tej chwili z węgla. I powinniśmy również uruchomić elektrownie wodne, jeszcze wykorzystać, bo jest taki zapas, na rzekach. Za 9 minut 13. Wojciech Jakubik, biznesalert.pl. Polska mówi o pewnej racjonalizacji tej polityki, czyli zmianie jej i dostosowaniu do warunków rynkowych, trudniejszych warunków w dobie kryzysu oraz do umożliwienia reindustrializacji Europy, bo to jest kolejne hasło, które powinno moim zdaniem bardzo mocno wybrzmieć podczas szczytu klimatycznego. Jeżeli Europa myśli na poważnie o tym, aby znowu stać się centrum przemysłowym świata, musi pozwolić gospodarkom na emitowanie dwutlenku węgla w jakimś stopniu, ponieważ bez tego nie ma po prostu pracy maszyn. Wszystkie gospodarki wysoko energetyczne, wysoko emisyjne, to są te gospodarki, które pracują intensywnie, a bez intensywnej pracy gospodarki nie ma rozwoju gospodarczego i nie ma wzrostu PKB, czyli tego, na co liczą przede wszystkim Europejczycy. Jeżeli Europa chce skutecznie rywalizować z wielkimi potęgami jak Indie, Stany Zjednoczone i inne geopolityczne czy ekonomiczne siły tego świata, no to musi zracjonalizować swoją politykę klimatyczną, ponieważ czas ideologicznego podejścia do tej sprawy, czyli nie używamy węgla, bo nie używamy gazu łupkowego, bo nie, skończyły się. Ludzie zaglądają teraz do portfela, widzą, że tam no, nie jest za dużo pieniędzy, no i liczą na racjonalne decyzje eurokratów. Czy eurokraci pójdą za tym trendem? Na pewno Polska, kraje Grupy Wyszehradzkiej, wszystkie kraje postkomunistyczne, które są w Unii Europejskiej, będą walczyć o to, aby ta polityka klimatyczna została zracjonalizowana, czyli została wprowadzona, ale została wprowadzona z głową. Ponownie Katarzyna Guzek, rzecznik prasowy Greenpeace Polska. Ponownie dr Tomasz Teluk, Instytut Globalizacji. Witam państwa. Witam panią. Słyszymy się. Dziś na pytanie, czy Polska musi powiedzieć nie pakietowi klimatycznemu, 86% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 14% jest przeciwnego zdania. Zatem zdecydowana większość internautów za ewentualnym wetem polskim. Panie doktorze, aby redukować emisję CO2 w Polsce, potrzeba pieniędzy, dużych pieniędzy. Jak dużych? Oj, tego chyba nikt nie jest w stanie obliczyć. Nie ma aż tak daleko idących kalkulacji, które by to pokazywały. Natomiast myślę, że to jest kwestia, nie wiem, bilionów złotych, bo długoterminowe koszty dla gospodarki są tak gigantyczne, że są wręcz niemożliwe do oszacowania. Tak samo jeśli chodzi o globalny rachunek walki z tak zwanymi zmianami klimatu, jest on o tyle nieracjonalny, że potencjalne korzyści są niewspółmierne do kosztów, które ponosi społeczeństwo. Natomiast te koszty są kosztami realnymi, a korzyści są tylko potencjalne. Pani Katarzyna Guzek w rozmowie ze mną pytam o te nakłady, miała wątpliwości co do tych szacunków, że gdybyśmy przyjęli te propozycje Komisji Europejskiej, to czeka nas wzrost cen energii elektrycznej trzykrotnie. Pana te szacunki nie zaskakują, tak? tak, pani mówiła, że nie zna takich obliczeń. Jeszcze zapraszam, żeby się zapoznać. Choćby jest świetna analiza firmy Enerxys, która monitoruje właśnie koszty wdrażania polityki klimatycznej. Są kalkulacje Krajowej Izby Gospodarczej, liczne opracowania naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej na przykład. Także wystarczy się zapoznać, żeby znać koszty wdrażania tego dokumentu. Katarzyna Guzek, z nami słuchacze pytają, w państwach Europy gospodarcza stagnacja, w niektórych recesja, czy to jest aby na pewno dobry czas na dyskusję o tak poważnych zmianach, o tak poważnych inwestycjach w przypadku na przykład Polski? Oczywiście, że to jest dobry czas, zwłaszcza tutaj pan doktor Teluk powiedział o raportach, więc ja też zastanawiam się, dlaczego w tych, które wymienił, brakowało takiego raportu opublikowanego przez Komisję Europejską. To jest raport Ecofysu, który został opublikowany bodajże tydzień temu, w ubiegłym tygodniu, z którego jasno wynika, że najdroższym źródłem energii obecnie w Europie, w Unii Europejskiej jest energia produkowana z węgla kamiennego, później z węgla brunatnego, później z elektrowni jądrowych. Najtańsze wydają się w tym momencie źródła odnawialne, czyli właśnie energia pochodząca z farm wiatrowych. I wcześniej też była mowa o tym, jak to gospodarki nie mogą się rozwijać wtedy, kiedy zakłada się redukcję emisji gazów cieplarnianych. Przykładem kraju, że można to zrobić w inny sposób, jest chociażby Dania, która zaczęła wprowadzać rozwiązania niskoemisyjne już w latach 70. Obecnie jest pionierem w produkcji energii w sposób niskoemisyjny. Dodatkowo rozwinął się tam przemysł różnych rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną. To wszystko prawda, tyle firmy, tylko, które... że Dania ma gołym okiem energii w Europie. Gołym okiem widać, że na takie rozwiązania, nastawianie na OZE pozwalają sobie, czy też pozwalały sobie państwa w przeszłości, nawiązując do pani przykładu, po prostu bogate. No to może wróćmy, dobrze, to przejdźmy do konkretów, bo mówił pan o tym, jak to wygląda z punktu widzenia Kowalskiego, czy będziemy musieli płacić wyższe rachunki, czy nie. Więc obecnie, jeśli chodzi o dopłaty do energetyki, przeciętnie każdy Polak i każda Polka dopłacamy do energetyki węglowej około 1700 zł rocznie. Do energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii dopłacamy około 67 zł rocznie, więc tutaj różnica jest diametralna. Tak naprawdę wmawia się nam kłamstwo takie, że energia z węgla jest tania, energia z odnawialnych źródeł jest droga. To jest nic innego jak tylko kłamstwo i trzeba jasno o tym mówić, bo nie mówimy tylko i wyłącznie o dopłatach bezpośrednich do górnictwa i do spółek energetycznych, ale mówimy też o ogromnych kosztach zewnętrznych, o kosztach zdrowotnych, które są już obliczone. Jest na przykład raport Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, który jasno mówi o tym, że w ostatnich 25 latach dopłaciliśmy prawie bilion złotych do... Niespełna minuta nam pozostała. Raz jeszcze Tomasz Teluk. Trzeba zawetować propozycję komisji? Koniecznie, jest to w naszym interesie narodowym. Chcą tego wszyscy Polacy i Polacy chcą płacić niskie rachunki dziś, a nie zastanawiać się nad tym, co będzie za 10-20 lat. Katarzyna Guzek, rzecznik prasowy Greenpeace Polska, dziękuję. Doktor Tomasz Teluk, Instytut Globalizacji. Przypomnę, dziś na pytanie, czy Polska musi powiedzieć nie pakietowi klimatycznemu, takiego zdania jest 86% internautów trójkowych, 14% uważa, że Polska tego pakietu wetować nie powinna. Tyle to, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy Orange. Tylko teraz, kupując usługę Smart Plan Halo 7499, zyskasz 2 miesiące darmowego abonamentu. Dodatkowo otrzymasz rabat o wartości 600 zł na dowolny sprzęt. Saturn. Technologia tak ma. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Pora na fenspogal, gdy chore ostrzela. Podaj